Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Terry Tops en op zondag heb ik de eer. Een uur lang praat ik met mijn gast over diens werk en leven. Maar mijn gast heeft ook een lijst van cultuurfavorieten samengesteld. Dingen die hem inspireren en vermaken. En vandaag is dat creatieve veelvraat en veelkunner Wieger Windhorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik schrijf altijd een kleine bio. Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig, hè? Ja. Je bent in 1987 geboren in Amsterdam, daar ben je ook opgegroeid. Je studeerde in 2013 af aan de toneelschool Maastricht. Je breekt door bij het grote publiek als acteur in de serie Dertigers, maar hebt daarvoor ook al in films en series gespeeld als Levenslied en Ramses. Daarnaast heb je meerdere boekjes uitgebracht met teksten en tekeningen van eigen hand, want je bent illustrator. En die teksten die horen we ook in je muziek. Je bent zanger en muzikant. Er is een derde EP op komst, waarvan ik zo meteen een nummer mag laten horen. En daarnaast ben je ook nog eens kunstenaar met een eigen kledinglijn, Wobbewear, waarmee je samenwerkt met kunstenaars met een geestelijke en of fysieke beperking. En heb je ook kunst en kleding gemaakt onder de naam Outsiderwear, met diezelfde kunstenaars. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen Wobbewear en Outsiderwear? Nou, Outsiderwear, het klopt trouwens best wel goed, de hele bio. Best wel, ja. Het is gewoon verwarrend hoeveel verschillende dingen ik doe. Het wordt mijn tweede EP die uitkomt, niet de derde. Outsiderwear is een project wat we in 2019 zijn begonnen met 11 modeontwerpers die we koppelden aan 40 outsider kunstenaars. Dus kunstenaars met een beperking. En daar is één van de samenwerkingen was van mijzelf. En dat heet Wobbewear. En dat ben ik nog steeds aan het doorzetten. Dus ja, het ene komt een beetje voort uit het ander. En Wobbe, dat is jouw tweede naam. Ja. En waarom vind jij het zo belangrijk om dit te doen? Om met deze groep mensen... Ik ben er een beetje ingerold. Ik heb al mijn hele leven een oppaskind met Down-syndroom. En die is nu inmiddels superster aan het worden. Die heet Bruin Jackson. En die is ook, hij is nu 24, of hij is 25 geworden onlangs. En hij is op een gegeven moment ook kunstenaar geworden. Omdat wij pasten altijd op hem met een groepje. En een daarvan van de oppassen was Jan Hoek. En Jan Hoek en Bruin Parry werken nog steeds samen. Jan heeft Rietveld gedaan en is kunstenaar geworden. Nou, ik was een beetje de acteur en er was ook nog een schrijver. En hij had allemaal creatieve oppassen. En hij is dat gewoon ook zelf allemaal gaan doen en ambiëren. Dan kom je... Als je Down-syndroom hebt, kom je snel terecht op een dagbesteding. En wij haalden hem daar vaak op en zagen gewoon... wow, wat wordt er ontzettend veel mooi werk gemaakt door kunstenaars met een beperking. En waarom zien we dat eigenlijk zo weinig terug in de reguliere kunstwereld? En toen is er een soort van missie begonnen, bij Jan vooral en ook bij mij. Toen zijn we heel erg samenwerkingen gaan opzetten tussen een modemerk als Patta en dan samen met twee autistische jongens die dan... En dan krijgt het een wat cooler imago, al hun werk. En wordt het ook wat meer... hoort het wat meer bij de reguliere creatieve industrie. Wat heb jij geleerd van samenwerken met kunstenaars als Bruin? Gewoon doen. ik zit soms wel heel veel in mijn hoofd. En ik kan ook periodes lang best wel weinig maken. En dan denk ik, wat heeft het allemaal voor zin? Waarom zou ik nog iets bijdragen? En wat zegt het? Of veel te veel bezig met wat het allemaal... Zou kunnen betekenen of zo. Maar gewoon elke dag maken, elke dag doen. Dan op een gegeven moment creëer je je eigen beeldtaal. En wordt het gewoon heel goed, heb ik gemerkt. Zeg maar, dat heb ik er vooral van geleerd. Dus elke keer als je denkt, oh god, ik heb een kunstenaarsblok. Ik heb geen zin. Ik heb geen zin om die pen op te pakken. Waarom moet het? Dan ga je het maar gewoon doen. Zoals elke andere baan eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. En dat heb jij geleerd van Bruin? Ja, onder andere, ja. Ja. En kunstenaars zoals Bruin, ja. Gewoon veel maken, veel doen en de rem eraf en gewoon gaan. Ja. Waarom zien we eigenlijk zo weinig werk van kunstenaars als Bruin terug in de maatschappij? Ja, omdat die twee werelden dus nog... Nou kijk, ik bedoel, in Nederland is het op zich heel goed geregeld. En we hebben iets van... 300 van dat soort ateliers over heel Nederland verspreid. Dat soort dagbestedingen. Maar het zijn nog een beetje gescheiden werelden. Het komt niet snel. Ik ken echt bepaalde makers met autisme of een beperking die. En hun werk doet gewoon niet onder aan. Het zou gewoon in het stedelijk kunnen hangen. Dat ik bedoel, het is natuurlijk een mening, maar zeg maar qua oeuvre en qua de omvang van het werk en de diepgang en denk ik van ja, dit is gewoon echt heel goed. En ja, dat blijft nog heel gescheiden. Ja, waarom dat zo is, weet ik niet precies. Maar daar zijn we dus hard mee bezig, vooral met. Komen we later misschien op terug, maar met No Limits Art Castle. Dat is een galerie die Jan heeft opgericht. Ja, dat is een beetje onze missie, om die twee werelden bij elkaar te krijgen. Ja, want dat is ook een van de cultuurtips. Ja. Maar ja, je hebt hem nu al eigenlijk opgegooid. Dan kunnen we vast een klein voorschotje nemen op jouw lijst. Waarom ook niet? Ja. Want dat No Limits Art Castle, dat is in Sexyland World. Dat is een heel geinig gebouw aan het water, tegenover het Centraal Station aan de andere kant van het water. En wat doen jullie daar dan precies? In Amsterdam moeten we bij zeggen. Ja, nou, het is. We hebben echt een kasteel, een klein galerietje. En het is altijd een samenwerking tussen. Het is. Kijk, we staan eigenlijk voor een kunstwereld zonder grenzen. Dus er zijn. Altijd een beetje outsider kunstenaars krijgen de spotlight, zeg maar. En het zijn altijd samenwerkingen tussen wat meer gevestigde kunstenaars en kunstenaars die nog helemaal niet bekend zijn. We hebben exposities en openingen. En gisteren bijvoorbeeld was er een kunstmarkt. En dan heeft iedereen een klein kraampje en verkoopt iedereen bepaalde producten en kunstwerken. Ja. Ja, het is echt geweldig hoe jullie die koppeling ook weten te maken met de gevestigde kunstenaars, zoals je het noemt. Ook in de muziek bijvoorbeeld. Want met de outsider kunstenaars maak je ook merchandise voor een band, een groep protestzangeres die inmiddels ook wel gevestigd is. Sophie Straat. Ja, klopt. Ja. Jo, hoe is dat tot stand gekomen? Sophie Straat kende ook al Outsiderwear, dat project wat we deden. En zij is ook ooit stagiaire geweest van Jan Hoek. Zij heeft natuurlijk KBK gedaan, ook een kunstacademie. En nu is ze gewoon booming als Sophie Straat. En zocht ze merchandise. En dat ze vond het wel een vet idee om dat te maken met deze doelgroep. En ja, toen kwam ze bij ons uit, want wij hebben heel lang bootleg bandshirts gemaakt. Dus dan gingen we gewoon bandshirts maken van bands die al bestonden. Dus Iron Maiden of Metallica. En ook rare combinaties van verschillende bands. Dat is misschien een ander ding wat ik leer van werken met deze doelgroep. Een soort van heel vrij. Ja, het klinkt misschien een beetje cliché, maar heel vrij te werken en dat alles mag. En zo zijn we ook op dat soort shirts gekomen. En Sophie vond dat tof. En nu hebben we haar merchandise gedaan. En als je denkt, Sophie Straat, hoe klinkt dat ook alweer? Nou zo. Europarlementariërs. Oh, ja. Voor aanstaande donderdag. Ja. Wieger, jij hebt heel veel manieren om je te uiten. Muziek, nou ja, we gaan zo meteen ook luisteren naar een liedje van jouw tweede EP. Yes. Je tekent, je acteert. Hoe kies jij het platform of het kanaal waarop je je uit? Ja, soms kiest het mij ook. Moet ik eerlijk zeggen. Ik ben ook wel een beetje een dromerig type, denk ik. Een beetje ADD, daar kwam ik laatst achter, denk ik. Oh, hoe ben je erachter gekomen? Nou, weet ik helemaal niet officieel. Maar ik dacht opeens van, ja, heb ik dat niet gewoon? Waarom denk je dat dan? Ja, omdat ik gewoon, ook nu als ik hier zo praat, ik kan gewoon echt opeens ik zie hier een heel klein oortje. Dan kan ik gewoon in een soort symbool. Ik kan gewoon helemaal verdwijnen in details soms. Wil je weten waar het oortje voor is op het scherm? Heel graag, Eva. Ja, je kan dan stiekem luisteren, terwijl ik hier achter het mengpaneel zit. kan ik stiekem luisteren hoe iets begint of eindigt. Een fragment bijvoorbeeld, of een liedje. Zonder dat dat in de uitzending is. Kijk, ik ben toch blij dat ik dit weet nu. Ja, toch? Ja, maar anders ben je de hele tijd afgeleid door dat oortje in je scherm. Ja. Nee, maar ik zeg dat nu, maar ik moet eerlijk gezegd, de laatste 2 jaar lukt het me wat meer om de leiding te nemen. En dat ik echt kies wat ik ga doen. En dat is ook fijn dat ik steeds meer echt mijn eigen precies kan doen wat ik zelf wil. Bijvoorbeeld Dertigers, toen ik daar 5 jaar geleden, toen we daaraan begonnen, wist ik niet dat dat 4 seizoenen zou zijn. Dus dat opeens acteren zo'n groot onderdeel van mijn leven zou worden. Dat wist ik niet. Maar wat vond je ervan? Want je hebt op de toneelschool gezeten. Klopt, ja. Ik heb mijn eerste film gedaan toen ik 21 was. Alles stroomt. Een hele mooie film met Anneke Blok. En ik speelde daarvoor in een band. En ik heb nooit ambitie gehad om te acteren. Maar ik speelde op een gegeven moment met mijn bandje op bevrijdingsdag op het Museumplein. En toen stond er opeens een casting director in het publiek. Die vroeg of ik auditie wilde komen doen voor een film. En zo ben ik er een beetje ingerold. En toen vond ik dat wel zo leuk dat ik me ben gaan oriënteren op toneelscholen. En uiteindelijk in Maastricht terechtgekomen. Maar ook daar deed ik dan de performanceopleiding, wat een soort van superbreed is. En waar je elke discipline die grenst aan theater of acteren mag je onderzoeken. Mijn levensverhaal is wel zoveel mogelijk opties openhouden altijd. En zoveel. Ik doe gewoon veel verschillende dingen. Vind je het ook moeilijk om te kiezen? Of is het een keuze om niet te kiezen? Het is lang een soort keuze geweest om niet te kiezen. Ik heb ook wel een tijd gedacht van, kom op, je moet je specialiseren. Dit is onzin, weet je, hoeveel verschillende dingen je doet. Maar dat werkte gewoon niet. Nu probeer ik echt me te richten op muziek en tekenen. En zeg maar kunst. Ja. Ja, laten we het eens even over de muziek hebben. De Damaris EP. Ja. Wat moeten we daarover weten voordat we naar het eerste nummer gaan luisteren? Niks. Nee, daar neem ik geen genoegen mee. Ik ben wel benieuwd wat je hoort als je er niks over weet. Maar, ik kan ook wel vertellen dat Damaris mijn vriendin is. En dat dit over onze ontmoeting gaat, denk ik. Nou, laten we luisteren. De liefdevolle ontmoeting tussen Damaris en Wieger, gevangen in een liedje. De eerste keer was alles, was er al meteen, ja, ik viel. En ik blijf maar vallen voor jou. Je sprak over je broertje, kunst en het theater, en ik wist, mijn hart klopt vanaf nu voor jou. Dat gaat nooit voorbij. Misschien dat er verandert altijd iets, maar ik weet, zolang we blijven praten, komen wij overal doorheen. Er zijn dingen die we dragen, soms alleen, soms ook samen, maar mijn liefste, weet dat ik hier ben, je bent mijn nummer 1. Dat gaat nooit voorbij. Dat gaat nooit meer voorbij. Thank you. Zie het ook als een begin, jij wil dansen. Vechten, seksen, teksten en leren van jou. Ik leer nu eindelijk vertrouwen op mezelf en op jou, o mijn liefste. We kleuren het paars, we kleuren het blauw. Hoe is het, Wieger, om naar de soundtrack van de ontmoeting van jou en je geliefde te luisteren? Zo voor het eerst op de radio, het was een primeur. Ja, inderdaad. Ja, ik vond het wel tof. Ik vond het een beetje weird ook, maar wel. Het klonk goed. Ik ben wel trots erop. Het is één take. Ik speel het met gitaar en zang. Ik vond het wel goed klinken. Ja, heel goed. Oh, maar wat bijzonder dat het één take is. Ja, ja. Ja, dat is. Ja, ik speel. Ik begeleid mezelf met. Ik speel gitaar. En we zitten wel. Ik werk met Xander Vrienden, een bassist en producer. En dat is bijvoorbeeld een leeftijdsgenoot van mij die zich wel heeft gespecialiseerd en gewoon ontzettend goed is in muziek en alles wat met muziek te maken heeft. Maar die heeft mij een beetje geregisseerd met hoe ik dat dan. Het beste kan spelen. En hij bast, op een gegeven moment komt er wel een basje bij. En er zit een hele mooie lapsteel bij van David Graham, een muzikant. En maar dat zijn eigenlijk de drie dingen die je hoort daar. Ja. En zo komen er meer liedjes, of die zijn er al, op de Damaris EP, die deze maand uitkomt, hè, als het goed klopt, is. Klopt, ja, 21 juni komt dit liedje uit. En dan 5 juli komt de rest uit. En dat zijn 5 nummers in totaal. En betekent het dat je het al kan pre-saven, zoals dat heet. Zeker op Spotify. Weten, ja. Ja? Ja. Dan moet ik even die link op mijn Instagram delen, volgens mij. Of ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar, dat kan. En we kunnen het ook in de show notes zetten. Want dit is ook een podcast. Okay. Dus alle tips kun je ook, die je straks krijgt als je luistert naar dit programma, kun je ook nog allemaal nalezen. Dus je hoeft niet mee te schrijven met dit programma. Nou ja, dan kunnen we, dat er ook even in zetten. Ja. Maar wat heeft jou doen besluiten? Want het is. Is het vrij radicaal eigenlijk om een hele EP naar je geliefde te vernoemen? Of daarover te schrijven? heb je dat van tevoren met haar besproken? Of is het je meer overkomen? Ik heb wel even gecheckt van, vind je het wel oké? Want kijk, de EP gaat niet alleen maar over haar. Het gaat eigenlijk vooral over mezelf, als ik heel eerlijk ben. En ik heb eerder, vorig jaar heb ik een EP'tje uitgebracht met 3 nummers. Gewoon om te testen van, is dit iets wat ik wil, soort van mijn verhaal op zo'n manier vertellen en dat het op Spotify staat. En ik wil misschien ook weer wel wat meer live gaan spelen en dingen. Maar dat heette De Duivel EP. En dat zijn 3 best wel donkere nummers. En ik schrijf over mijn eigen leven. En Damaris is het waar mijn afgelopen 2 jaar heel erg over ging. En ik heb haar ontmoet. En ik wilde ook wat lichter schrijven. En duivel, ga maar weg. Ik wil horen wat Damaris zegt. Dat is een van de teksten daar. En toen leek het gewoon logisch om het de Damaris EP te noemen. En ik weet niet of het radicaal is. Ik weet niet. Vertel jij mij, maar is dat radicaal? Nou, het is wel. De vrijblijvendheid is er wel vanaf, zeg maar. Oh ja, precies. Maar zij zit ook in de kunst. En het is ook. Ik bedoel, ze neemt. Ik denk niet dat ze er heel benauwd van krijgt. Hoop ik. Ik ga het even checken. Maar er staat Damaris dan ook een symbool voor een lichtvoetiger periode in je leven? Ja, jawel. Ja. Ja, of ja, gewoon. Het is gewoon leuk om de liefde te vinden. dat heeft wel veel verandering teweeg gebracht. In mijn hoofd misschien. Ja. Wat is er veranderd? Het leven is, vind ik, wel leuker met iemand. bepaalde dingen sta je minder alleen voor in het leven. Ja. En daarvoor wist je eigenlijk niet dat je het leuker vond met z'n tweeën of met iemand anders? Dacht je dat je het alleen moest doen? Jawel, het is ook niet mijn eerste vriendin. Maar ik was op een of andere manier lang had ik geen liefde gevonden. En ja, je hebt wel geprobeerd aan alle kanten. Maar dat moet maar net klikken ook, toch? Ja, nee, zeker. En de timing moet ook kloppen. Precies, ja, dat soort dingen. Dus, ja, er zijn heel veel factoren die daarmee te maken hebben. Klopt, ja. En ja, ik ben ook wel ambitieus in de liefde, denk ik. Ik ben gewoon echt heel blij dat ik iemand heb gevonden die het met mij uithoudt en ik met haar. Dus, wat is ambitieus in de liefde? Nou, dat ik niet soort van zou gaan settelen om het settelen of zo. Of een soort van, of bepaalde bebaande paden. Het is niet zo dat ik denk van, oh, een mens moet samenwonen. Of een mens moet kinderen. Of moet een soort van. Ik wil wel mijn leven op zo'n manier leven dat ik echt alleen maar zoiets zou doen als het goed voelt of als ik het wil. Niet omdat de maatschappij dat zo voor je heeft uitgestippeld, zeg maar. Het is wel grappig dat je dat zo zegt en dan in een serie hebt gespeeld die dertigers heeft, die precies hierover gaat. Ja, ja, ja, klopt. En ook een serie die stopt en een nieuwe cast heeft gekregen omdat alle dertigers, veertigers worden of zijn geworden. Klopt, ja. Ja. Jou, hoe ben jij dit decennium doorgekomen? Dit decennium van jouw leven? Nou, ik ben nog tot maar 36, hè? Nou, je bent wel over de helft. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dertigers zijn leuk, hoor. Ja. Veel minder chaotisch en heftig als 20. Ja. En de dertigers dilemma's? Hoe ga je daarmee om? Damaris is 10 jaar jonger. 11 bijna. Ah, je dus, stelt het nog even uit. Ik weet niet, wat zijn dertigers dilemma's? Toch kinderen krijgen of... Kinderen krijgen vaste baan, ergens... Ja. Vast gaan wonen, eigenlijk het settelen. Ja, en ik stel het nog een beetje uit. Ja, als het kan. Ja. Ja, heerlijk. Ja. Hoe was het eigenlijk om te zien dat Dertigers een nieuwe cast kreeg? Leuk, denk ik. Ik moet het nog zien. We gaan ze volgens mij binnenkort elkaar ontmoeten, met z'n allen. Maar ik ken al wat namen van die cast. En volgens mij zijn het hele leuke acteurs. Ik vind het ook wel leuk om het stokje op een gegeven moment weer door te geven. Ja, het is op een gegeven moment ook wel goed om te bewegen, inderdaad. Ja, toch? Ja, dat herken ik ook wel heel erg. Maar ik dacht ook toen ik het zag, omdat het die serie Dertigers... het was eigenlijk de eerste soapserie die primair begon op het internet. Ja. Nee. We zijn gelijk op televisie begonnen. Maar het was geschreven toch eigenlijk om te beginnen op het internet. En is daar heeft daar volgens mij het grote publiek gevonden. Dat er meer mensen ook via internet naar keken nog dan op televisie. Juist omdat het zo aansluit bij de doelgroep. Zo bedoel je. Ja, zeker. Het is wel gelijk bedacht met dit kunnen mensen op een zondagmiddag bingen. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, maar ik bedoel, we zijn niet op YouTube begonnen. Nee. Heel rebels. Ja. Maar wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dat het zo'n enorm succes werd. Waar... En het is ook heel goed gespeeld en het zit ook heel goed in elkaar. Maar volgens mij werd dat vanaf het begin af aan niet per se verwacht. Dat het zo'n mega succes zou worden. En dan lijkt het me ook moeilijk om zoiets dan weer los te laten. Omdat jij ook bij heel veel mensen wereldberoemd in Nederland bent geworden door deze serie. Ja, of ik het persoonlijk moeilijk vind om los te laten. Ja. Nee, ik ben echt heel dankbaar dat het op mijn pad is gekomen. En ik vond het heel leuk. Ik heb er leuke vrienden en connecties aan overgehouden. Zoals ik al zei, ik vind het ook heel lekker om weer helemaal mijn eigen ding te kunnen doen nu. Mijn eigen dingen, ja. Zoveel dingen. Ja. En hopelijk, ik wil wel wat meer gaan kiezen, hoor. Ja? Dus als je me over 5 jaar uitnodigt, weer een keer, dan hoop ik wat meer te kunnen zeggen van, oh ja, ik ben toch echt beter geworden in muziek of in kunst of in acteren. Maar muziek is wel het eerste wat je zegt. Ja, nu ben ik daar heel erg mee. Ja, het is een beetje mijn eerste liefde. Als 11-jarig jongetje had ik een enorm boek met allemaal alle cd's die uitkwamen, recenseerde ik zelf. En ik had een ska-band op mijn 13e zijn we daarmee begonnen. En ja, muziek vind ik wel echt het vetste, het mooiste wat er is. Ja. Mocht je de radio net hebben aangezet. Allereerst fijn dat je dat hebt gedaan natuurlijk. Dit is een uur cultuur. Ik praat met acteur, muzikant, kunstenaar, creatieve veelvraat Wieger Windhorst over zijn nieuwe muziek, zijn bijzondere projecten. Maar ja, je hebt dus ook een lijst met cultuurtips samengesteld. En we hebben het over muziek. Zullen we dan ook gewoon meteen naar de muziek gaan? Want dat is ook een interessante keuze. Ja, laten we gaan. Blake Mills. Ja. Het album Jelly Road. Waarom vind jij deze Amerikaanse muzikant en songwriter zo interessant? Ja, het is een gitarist. In eerste instantie denk ik, en een songwriter. Maar hij is een virtuoos gitarist. Ik vind alles intrigerend aan hem. En zijn muziek is echt anders dan alle andere muziek die ik ken. En ja, het komt niet vaak voor dat iemand virtuoos is in zijn of haar instrument en wel heel toegankelijk klinkt. En niet zijn virtuositeit zit hem niet in de weg of zo. Het is niet zo, kijk eens wat ik kan, wauw. Maar het is echt gewoon wow, het is emotionele muziek, het komt aan, het vertelt oprechte verhalen. Super real, ja, ik weet, ik vind het fantastisch. En elk album is weer heel anders qua geluiden, productioneel. Ja, het is, ik ben er wel echt fan van Blake Mills. Ja. En je had specifiek van dit album There Is No Now uitgekozen, dit liedje. Waarom dan dit liedje? Nou, ik ben echt wel een beetje oldschool. Als in, ik luister albums. Dus als ik muziek opzet, ga ik echt van nummer 1 tot nummer 12. Of hoeveel nummers er op die cd zitten. Of op dat album staan. Ik luister het helemaal zo af. Maar deze... Ik weet dat dit ook zijn single is van het album. Een hele mooie clip zit erbij. En hij sprong er wel tussenuit ook. Dus ja. Blake Mills. Het is heel wonderlijk, dat spanningsveld dat hij vindt tussen heel veel originele geluiden. En er gebeurt heel veel, maar het liedje zit niet helemaal vol. Je wordt niet overweldigd. Klopt, ja. Door wat hij nou allemaal ten tonele brengt. Ja. Ja, dat zeg je mooi, ja. Ja, het is een muziek is sowieso, vind ik, toch iets magisch. Het is gewoon raar, muziek. En hij is helemaal een soort tovenaar, ja. Ja, en dat vind jij niet alleen. Dat vindt een Bob Dylan zelfs ook. En een Alabama Shakes. Ja, John Legend. Die zijn fan van hem? Nou, daar heeft hij allemaal voor geschreven. Oh, zo. Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Dat moet ik ook nog eens induiken. Ik ken vooral zijn solo-werk, maar hij heeft natuurlijk enorm veel geschreven voor artiesten. Ja. Ja, en dan ook zo'n heel breed spectrum van artiesten. Het is dan niet dat hij één vaatje heeft waaruit hij dan tapt wat dan heel succesvol is. Maar het is echt een wonderlijk figuur. Echt een geweldige tip, Wieger. Hey, dankjewel. Ja, ja, dankjewel, Blake Mills. Dan naar literatuur. Okay. Helemaal in deze tijden met een btw-verhoging van 9% naar 21%. Toppie. Laten we het over boeken hebben. Ja. Jij bent een groot fan van lezen en moderne schrijvers in Nederland. Zeg je, zullen we eerst naar het Literatuurmuseum in Den Haag of zullen we het eerst over Nina Polak hebben? Want die hebben ook een beetje met elkaar te maken. Klopt, ja. We kunnen het gewoon over allebei hebben. Laten we beginnen met Nina. Ja, Nina Polak. Buitenleven. Ja. Nou, oh nee, okay. Sorry. Daar gaat je ADD bij. ADD kickt in. Laten we beginnen met het Literatuurmuseum. Dat vind ik wel leuk, want dan pak je de hele generatie schrijvers, zeg maar de schrijvers van mijn leeftijd, een beetje. Zal ik daarover beginnen? Ja. Ik heb als beeldend kunstwerk had ik getipt het conversatiestuk van Renske van Enkevoort. Hele bijzondere schilder. Schilderes Renske. En zij heeft een heel groot portret gemaakt van moet ik het even goed zeggen, 8 schrijvers, denk ik. 9. 9. Zal ik ze proberen allemaal op te noemen? Ja, dan maken we er een soort de slimste mens van. Ja, is goed. Daar heb ik nee voor gezegd trouwens. Omdat ik echt, zeg maar, ik vind dit al een beetje eng. Maar bij de slimste mens zou ik echt gewoon alleen maar gênante dingen zeggen, denk ik. Maar waarom vind je dit eng, dit gesprek? Want het gaat over jou en de dingen jij interessant vindt. Klopt. Ja, gewoon omdat je kan altijd iets raars zeggen. Dat denk ik altijd. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Maar wat is het? Is het wel eens gebeurd dat je iets hebt gezegd op de radio of op televisie waar je zo'n spijt van had? Of nee. waar andere mensen gekwetst door waren? Nee, dat niet. Nee. Nee. Nou ja, laten we proberen ja. dat niet te doen voor 7. Of wel? Nee, laten we. Maar dus ja. de slimste mensen daar nee tegen zeggen, dat is ook best wel een dappere move. Ja, nee, ik weet niet, zeg maar, ik heb een agentschap in die post, dan is dat iets voor jou? En dan zeg ik nee. De gevoeligste mens van Nederland, daar zou ik wel aan willen meedoen. Oh ja. Nee, ja, ik denk gewoon dat ik dan bepaalde gewoon onderwerpen gewoon helemaal niks over kan zeggen. Dan, dat lijkt me zo gênant op tv. Ja. Maar ja. Ja, nou en. Misschien doe ik het ooit, als ik nog ooit word gevraagd. In ieder geval, alle ja, schrijvers. Ja, de negen ja. Schrijvers die zijn geportretteerd door Renske van Enkevoort in het ja. Literatuurmuseum. Ik denk Alma Matthijssen. Ja. Ninja Weijers. Ja. Nina Polak. Ja. Marjolein van Heemstra. Ja. Eén man, Maurits de Bruin. Ja. Ellen Dekwits, zeg ik het goed? Ja. Lieke Marsman. Zeker, we zitten al op 7. Gaat goed. Hanna Barefoot natuurlijk. Absoluut. Eén iemand nog. Nog eentje, dat wordt ruzie. Weet jij het? Maartje Wortel. Oh, natuurlijk. Oh my god. Daar ben ik groot fan van. Dat is gênant dat ik dat niet. Kijk, ik heb een bepaald, om meerdere redenen dit werk uitgekozen. Ik vind het een heel mooi schilderij. Van een schilderes die niet heel veel in de aandacht komt, volgens mij. Ook niet zo goed is in social media. En zoals sommige beeldende kunstenaars gewoon, zeg maar, of dat vul ik nu voor haar in, trouwens, dat weet ik helemaal niet. Maar ik hoor haar naam niet heel vaak voorkomen. Terwijl ze maakt echt fantastisch mooi werk. Mooie schilderijen, heel erg gevoelig. En met kleuren die ik niet vaak zie in de beeldende kunst. Zoals welke kleuren? Oeh, ja, zeg maar, het is pastelachtig, maar een soort van. Maar Sevilla, ze heeft een heel eigen kleurgebruik. Eigen kleurwereld. Zoals ik, ja. Al die schrijvers, ja, ik vond het gewoon tof om te zien dat het ook zoveel vrouwen zijn. Dat echt de beste literatuur in ons land wordt geschreven door vrouwen. In deze tijd, vind ik. En ook dat ik dacht, oh ja, het is echt ook wel de stem van mijn generatie of zo, die mensen. En ja, literatuur, waarom ik van lezen hou, is omdat ik het mooi vind dat in boeken soms een soort van levensgevoel wordt gevangen. En dat ik als lezer denk, ja, zo voelt het om nu te leven. En om hier anno 2024 te ademen en te doen. En keuzes die je moet maken. En politiek. En dertigersdilemma's. En komt ook in de literatuur voor. En Nina Polak bij uitstek is iemand. Ik heb al haar romans gelezen. En zij kan voor mij heel goed vangen hoe het voelt om nu te leven. Wat ik er wel bijzonder vindt jouw keuze, juist voor het boek van Nina Polak, Buitenleven, is omdat het ook gaat over de liefde tussen twee vrouwen. En jij bent een man in een hetero-relatie. Klopt, ja. Maar dan alsnog resoneert het heel erg met jou. Ja. Ligt dat aan jou of de manier waarop Nina Polak schrijft? Ik denk het laatste, ja. Ja, ik denk ja, zeg maar, ze beschrijft in het boek gewoon een liefdesrelatie en ja, dat ze hetzelfde gender hebben, dat speelt niet een hele grote rol, volgens mij. Maar misschien, tenminste, ik kan mijn hetero-liefde daar ook weer op projecteren. Zeg ik dat raar? Zie je, dit is niet raar. Nee, dit is helemaal niet raar. Straks, als je dit eruit knipt, dan ja. zie je gewoon mij om 6:00 ochtends zeggen, bij de hetero-liefde erop projecteren. Ik ga alleen dit fragment ga ik uitknippen en ondertitelen en op mijn eigen Instagram zetten. Daar ben ik super bang voor. Ja, nee, dat is precies wat hier gaat gebeuren. Nee hoor. Wat ik ook heel geweldig vond van het boek Buitenleven van Nina Pollack is dat zij iets heeft opgeschreven waar heel veel mensen van dromen. Wat aan de ene kant een vrij bescheiden droom is, maar toch doodeng om te doen. Althans, ik heb ervan gedroomd, ik heb het nooit gedurfd. En dat is je leven in de stad opgeven en naar de natuur gaan en daar je leven opbouwen. Ja, klopt. Met je geliefde. Heb jij daar wel eens over nagedacht? Jij bent ook echt een stadsmens. Ja, ik ben geboren in Amsterdam en ik denk dat dat zijn ook zo van die grote keuzes in het leven. Van ga je in de stad wonen of op het platteland, als je die keuze kan maken. En ik heb er wel eens over nagedacht. En ik heb nu toevallig op dit moment heel veel vrienden die stap nemen. Zijn drie vrienden van mij op het moment naar Frankrijk verhuisd. Oh, dat is heel mooi, maar voor hen, maar ook wel een beetje verdrietig om zomaar opeens drie vrienden vandaan te hebben. Ja, je krijgt er wel vakantieadres voor in de plaats. Ja, dat is ook wel. maar die hadden echt zoiets van, ja, ik heb genoeg met de stad. Alles is zo duur en alles is zo druk. En ik word gek, ik wil gewoon rust en moestuin. En deze twee mensen vonden het ook moeilijk. Die hebben ook een jong kindje en het is... Het was zo duur om de opvang, dat vonden ze gewoon heel duur. Het leven kan wel simpeler zijn op het platteland, denk ik, of op buiten de stad. Ik heb er zelf zeker wel eens over nagedacht, maar ik ben wel echt een stadsmens en ik blijf hier voorlopig ook nog wel. Ja, zonder al te veel te willen weggeven van dat boek, maar Nina Pollack komt er in het boek ook wel achter dat ze een stadsmens is. Klopt, ja. Ja, ja, en wat ik gewoon zo goed eraan vond was... zij sowieso, ze schrijft ook wel veel essays volgens mij en veel... Ja, ze pakt echt wel ook echt weer een stukje van deze tijd. Met ook de mensen, de personages daar. En ik voelde me wel gezien, ja. Ja, echt een geweldig boek. Het waren eigenlijk twee tips in één van jou. Ja. Dus Nina Pollack met Buitenleven. En die is dan ook nog eens deels geportretteerd door Renske van Enkevoort in het conversatiestuk in het Literatuurmuseum in Den Haag. Yes. Dan naar openbare kunst. Angstig konijn van Piet Parra. En het grappige is, heel veel mensen moeten enorm nadenken bij het kopje openbare kunst. Van wat moet ik daar nou invullen? En dan zeg ik, nee, het kan ook iets zijn uit je geboorteplaats of waar je dagelijks langs fietst. Het hoeft niet te zijn wat je het allermooiste vindt. Het kan ook iets zijn waar, waar je een herinnering aan hebt. Maar jij was niet te stoppen bij dat kopje. Ja. Je hebt heel veel openbare kunstwerken ingevuld. Maar uiteindelijk heb je daaronder geschreven, I love Piet Parra. Dus ik dacht, dan moeten we het over Piet Parra hebben. Ja. Wie is hij en waarom vind je hem zo goed? Piet Parra is een... moet ik goed zeggen. Hij is een skateboarder, een wielrenner, een kunstenaar, een muzikant, een tekenaar, een kledingontwerper. Hij doet van alles. Hij komt echt wel uit de skateboardwereld en is ook iemand die gewoon elke dag maakt en dingen doet. En eigenlijk uiteindelijk een hele beeldtaal heeft gecreëerd. En zijn kleding en kunst gaat de hele wereld over. Ik vind het een hele toffe maker. En een hele mooie beeldtaal heeft hij ook. En een voorbeeld daarvan is het angstig konijn in het Flevopark in Amsterdam. Dat is er ooit neergezet voor het Appelsap Festival. Volgens mij een hip-hop festival wat daar werd gehouden. Sindsdien staat het daar. Ik denk al 10 jaar of zo misschien. En het is gewoon een grappig werk. Het staat midden in het park, een heel groot zwart konijn wat zo ingedoken zit. Ik weet niet waarom ik zo aanga op kunst in de openbare ruimte. Er zijn heel veel beelden waar ik gelijk aan denk in Amsterdam. Misschien doordat ik zo snel afgeleid ben of zo, dat ik dan telkens naar de kunst kijk in de openbare ruimte. Ik hou er gewoon van, ik vind dat leuk. Ja, en dit is een heel. Ja, ik vind het past bij het park. En ik heb heel veel door dat park. Ik woonde 14 jaar in de Indische buurt. En ik liep daar wel bijna dagelijks. En dan zag ik telkens dat konijn. En dan dacht ik, oh ja, we hebben allemaal zo onze angsten. En, ja. Welke angst heb jij? Oh, heb je even? En moeten we 2 uur hebben? Nee, ik heb wel wat angsten, ja. Ja. Ah, zoals elk mens. Ja, ja, maar wat is er nu meteen eentje waar je aan moet denken? Een angst voor. Ik heb wel een tijdje smetvrees gehad, maar dat gaat nu goed. Hoe ben je daar overheen gekomen? Weet niet. Angsten komen en gaan. Schoonmaken. Nee, ik zou nu durven van jou een kopje koffie te drinken. Dat kon misschien 2 jaar geleden niet. Ik weet het niet. Ik heb angst voor de dood. Ik denk dat alles uiteindelijk te herleiden is naar een angst voor de dood. Ja. Ja. Ja, op zich zeer menselijk. Ik denk dat er weinig mensen zijn die daar helemaal geen angst voor hebben. Nee, toch? Dat denk ik ook. Ja. Ja, het angstige konijn. Het is ook wel een beetje verontrustend op een of andere manier, dit kunstwerk. Omdat het dus wel een konijn is, maar het heeft wel een snaveltje. Klopt, ja. Ja. En dat wringt toch ergens. Ja. Ja, snap ik wel, ja. Ja, ja. Het zit ook zo, en volgens mij, ik heb ook een keer gelezen, dat het staat ook ergens voor de klagende buurtbewoners. Want rondom het Flevopark hebben heel veel mensen geklaagd van de muziekoverlast en zo. Maar ja, je kan erin zien wat je erin wil zien. En ja, het is inderdaad grappig dat het konijn een snaveltje heeft. Angstig konijn van Piet Parra in het Flevopark. Dan naar een documentaire. Die wringt ook. Oh shit, ja, daar gaan we. Het wringt en het schuurt. En ik ben heel blij dat jij deze op jouw cultuurlijst hebt gezet. Jouw bindende advies. Ja. Want ik wist niet dat deze documentaire bestond. Ja. En nu wel. Ja. En het heeft mijn leven verrijkt. Jomanda, Lady of the Light. Ja. Het volgt de opkomst en ondergang van dit jaren 90 fenomeen. De helderziende vrouw en de blauwe jurk. Ja. Waarom tip jij deze documentaire? Ja, goede vraag. Ja, ik zei ook net van toen we het even over hadden. Van, ik zei, oh my god, gaan we daar echt over hebben? Ik vond het namelijk ook een hele slechte documentaire. Gewoon documentaire technisch of zo. Dat je denkt van ja, dit zit niet heel goed in elkaar. En wat vond je er allemaal slecht aan? Ja, gewoon, het is wel een soort. Het is dan een talking heads-achtige documentaire. Dus je krijgt telkens mensen die Jomanda kende, die komen even aan het woord en zo. Maar ik heb gewoon het gevoel dat het niet heel erg. Dat het niet heel erg echt goed doorgrond. Wie zij was en hoe haar leven is. Of ja, ik weet niet, ik kan niet uitleggen waarom ik het slecht vond. Maar ik vond het vooral, daarom tip ik het ook. Ik vond het vooral super fascinerend en intrigerend. En wat gebeurde daar met die Jomanda en heel Nederland? En het is ook echt een tijdsbeeld, ook soort die jaren 90 inderdaad. Ik vond het gewoon al echt super interessant. De trailer alleen al is absurd. Het is heel dramatisch, heel Amerikaans. Ja. En dan hoor je Jack Spijkerman praten, ja, en Tineke de Nooy, maar ook de partner van Sylvia Millekam, de actrice die overleed aan kanker, ook mede door het toedoen van Jomanda, omdat die zei van, nou, je hoeft niet naar de reguliere zorg. Ik los het wel voor je op, alleen dat had ze niet gedaan. Zullen we even luisteren? Ja, ja. Toen belde Sil me op. Huilend. Ik heb kanker. Jomanda had gezegd, ik zie geen kanker. Natuurlijk zag ze geen kanker, want Jomanda ziet helemaal niks. Het is allemaal flauwekul. Het zou me wel zien als ze nou eens één keer zei, ja, jullie hebben gelijk, ik heb eigenlijk de boel al die tijd belazen. Hoe in godsnaam heeft dit zo ver kunnen komen? Wie, waarom heeft niemand deze vrouw tegengehouden? Want ze was gewoon te genezen. Als ze er meteen bij was geweest. Ik vind dat niemand met zulke goede eigenschappen die het zo goed voor had met zoveel mensen op de brandstapel gegooid moet worden. Ze is gevlucht. Ze is gevlucht. En ik denk dat ze geschrokken is van wat ze eigenlijk zelf veroorzaakt heeft. Ik denk dat ze naar een anonieme plek wilde, waar niemand haar kende. Voor zover ik weet zit ze ergens in Canada. Ik heb een collega in Canada gevraagd om mij te helpen. en om in wat databanken te zoeken. En het is hem gelukt om Jomanda te lokaliseren. Ik zou zeer graag contact met haar willen. Nou, gewoon om te weten hoe het met haar is. Boom, de trailer van de documentaire Jomanda, Lady of the Light. Heel goed om het weer even te horen, want het komt weer helemaal terug. Ja, het is zo sensatiebelust ook, dat met die muziek. En ik weet ook nog dat ik me ontzettend ergerde aan zo'n Jack Spijkerman en al die... Waarom dat? Ja, dat al die mannen die daar dan weer iets over te zeggen hebben, wat ook weer zo... Dat... Oké, ik weet nu misschien waarom ik het tip en waarom ik het een interessante documentaire vind. Het is ook een soort van... Ik wist ook gewoon de hele tijd niet voor wie ik was. Snap je? Of ik aan Jomanda's kant stond. Of aan al die mannen die vonden dat ze... dat ze zichzelf moest toegeven dat ze fout zat. En dat ze een kwakzalver was. En een soort van... Ook een soort heksenjacht of zo ergens. Een soort van die mannen die daar dan niet tegen kunnen. Tegen een vrouw die hield. En dat je ja, soms geloof je toch ook wel weer in haar helende krachten of zo. En soms zie je een vrouw met een narcistische persoonlijkheidsstoornis die gewoon heel veel schade heeft aangericht. Maar je gaat alle kanten op en ik vind het fascinerend. En vind je uiteindelijk rust aan het einde van deze documentaire? Is het een bevredigend einde? Jij hebt het einde nog niet gezien. Nee, hè? Ik heb het nog niet afgekeken. Nee. Vind ik of ik rust vond? Ja. Kon je uiteindelijk een kant kiezen en denken: dit is het fenomeen Jomanda. Ja. Okay. Ja, ik heb wel een soort van. Ik heb nu wel iets afgesloten voor mezelf en haar in een bepaald hokje gestopt. Okay. Van dit is wat er is gebeurd. En het is diep tragisch ook wel voor alle kanten. Ja, echt een geweldige cult-tip in meerdere opzichten. Ja. Te zien op HBO Max, Jomanda, Lady of the Light. Dan naar iets anders om te kijken. En dit is een verrassende outsider. Namelijk een serie. En jij zegt mijn all-time favorite sitcom, New Girl. Yes. 7 seizoenen. Ja. Het is helemaal aan mij voorbij gegaan. Echt? Ja, het is aan mij voorbij gegaan. En daarom vind ik het ook zo'n ontzettend leuke tip. Jij bent erop afgestudeerd. Klopt. Hoe zit dat? Ik weet echt, ik voel me op elk vlak een fraudeur in het leven. Behalve op New Girl. Daar weet ik echt alles van. Dus nu, dit wordt mijn moment. Vraag me iets over New Girl. Waarom New Girl? Het leven kan soms vermoeiend zijn. En aan het eind van de dag wil je gewoon iets lichts kijken. En voor mij is dat New Girl, waar andere mensen Friends kijken of zo. Of Dertigers. Iets wat licht is en wat herkenbaar is. Ja, dit gaat over een vriendengroep in L.A. En... roommates en Jess is de new girl in de groep. En het is gewoon super grappig. Die personages zijn heel grappig en zijn allemaal heel dom op een hele grappige manier. En ook echt dertigers. Ik word er gewoon gelukkig van. Ik probeerde een fragment te vinden dat ook goed zou overkomen op de radio. Maar dat was best wel moeilijk, omdat er heel veel opbouw zit in elke scène. Zie ik dat goed? Ja, klopt. En er ook heel veel, in die zin, fysieke humor is. En er veel wordt gedaan met uitdrukkingen. Dat ik dacht, ja, een stukje Amerikaanse sitcom op de radio, dat schiet niet echt op. Nee. Maar ja, dan moet jij dus wel harder werken om uit te leggen wat nou zo grappig hier aan is. Ik ben erop afgestudeerd. Dus ik ben... Maar hoe studeer je af op New Girl? Heel veel kijken, analyseren, erover nadenken. Maar je hebt er een scriptie over geschreven. In mijn hoofd. Ja. Maar kan je dan een voorbeeld geven van wat dan heel grappig is? Zeker. Ja, je hebt allerlei verschillende personages. Nou, één personage heet Schmidt. En Schmidt is een hele rechtse... Joodse jongen, Amerikaans. En die is gewoon heel politiek incorrect. En Ja, die is de hele tijd boos. Dat is sowieso wel grappig als mensen de hele tijd boos zijn. En je hebt Winston. Winston die heeft een kat. En ja, hoe kan ik uitleggen? Er zit veel schrijversgrapjes in. Dus je merkt ook dat de scenaristen plezier hadden tijdens het schrijven van die serie. Ja, wat je zegt inderdaad, die acteurs spelen allemaal heel, heel snel en met heel veel, heel groot ergens ook. Dus je moet het wel zien. Ja, moet ik nu en je nog... moet er ook wel van houden. Ja. Omdat het ook groot is. Klopt, ja. Misschien dat mensen afhaken daarvan. Nooit over nagedacht. Ja. Ja, want het is wel karikaturaal. Klopt, enorm, ja. Ja. Maar goed, jij kan dus alle dialogen meepraten. Klopt. Dat gaan we niet doen. Want we kunnen ook... wel het liedje luisteren misschien. Nee, maar we zijn bijna aan het einde van dit uur cultuur. En ik wilde heel graag nog kort één tip aanstippen. Waar ik dus nog nooit van had gehoord. Een gratis tip. En dat is de ochtenddienst in Carré. Ja. In de nok van het Carré. Elke laatste zondag van de maand. 30 juni is er weer één. Zijn naam viel al even in dit programma. Omdat jij hem kent en ook muziek met hem hebt gemaakt. Alexander Vrienten. Ja. De virtuose bassist. Klopt, ja. En hij nodigt samen met Daniel von Pickards dan elke maand iemand anders uit. Over ook andere enorm getalenteerde muzikanten. Daniel von Pickards is een pianist en speelt ook ontzettend goed. Ja, ze zijn allebei zo meester van hun instrument dat het gewoon heel relaxed is om naar hun te luisteren. Ik heb een beetje spijt dat ik deze tip geef, want het is nu nog niet heel druk. Daar. En nog gratis. Dus dat zal snel veranderen. Maar ze doen dat elke laatste zondag van de maand in het nok van het Carré. En met fantastische muzikanten en elke keer een andere zanger of zangeres. En het zijn ook echt grote namen. Typhoon was er laatst, Treintje Oosterhuis, Gerson Meen. Er komt van alles langs. En het is altijd super bijzonder. Nou, de ochtenddienst, er zit iets religieus aan ook. Of een soort van op een zondagochtend knipoog naar de kerk. Maar ja, af en toe is het ook een beetje spiritueel, die muziek. Zo, wauw, zo wakker worden, ja. Ja, je hebt er ook bij geschreven, dat vond ik echt heel lief. Elke keer amazing, halleluja, praise the Lord voor goede muziek op zondagochtend. Ja. Ja. En met deze wijze woorden moeten we misschien maar afsluiten. Oké. Okay. Het is gebeurd, het uurcultuur zit erop. En er waren nog zoveel goede tips te noemen. Ook nog content. Oh shit, hebben we het helemaal niet over gehad? Hebben we het helemaal niet over gehad. Maar ja, moeten we ook maar zetten in de show notes. Een fantastisch gegeven van Damaris de Jong. Ja. Ook door de VPRO, een kleine sigaar uit eigen doos. Toch nog eventjes, ja. Toch nog even noemen. Een uur cultuur met acteur, kunstenaar en muzikant Wieger Windhorst kun je terugluisteren via de NPO Radio 1-app of je favoriete podcastplatform. Ik wens je een prachtige zondag en veel plezier met Vroege Vogels. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel. Het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek.